چې کومې سزاګانې ورکړې شوې دي هم د دې ځنا شروع کی. په یو مسله دا چې د دې امت دین زیات فضیلت دې سره خبره کیږي الله ول اسکرو نعمتې دا چې ورته وایي دا مې کړې دي دا مې کړې دي دا یاد ساتي امت محمدی سره چې خبره کوي دا دي فذكروني اذكركم انت دانشتا چې دا نامې کړې ده نو تمایات کا دا نامې کړې تمایات کا الله ور سره سمره احسان دې کاری فذكروني اذكركم ما یا دوی کوم یادون تحقیق په خپل زهرا دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل بنی بنو زامن او اسرائیل صفوة الله عبد الله دا دا حضرت یعقوب علیہ السلام لقد اسراء پا مانا دا عبد سرا عید پا مانا دا اللہ سر یعنی نفس عبد اللہ اے اولادا دا آغا انسان چاہا دا اللہ تبارک و تعالی بندو دا آغا انسان چاہا دا اللہ تبارک و تعالی تدیر زیاد خوکو وردوائی چی تاسو دا کم پیار اولادی اے تاسو وردنی یا بنی یعقوب یا بنی یوسف دا نوی دلتا لقب ذکر کئی چی دیتا پتو لگی چی زمان بے پلار تا اللہ فضیلت ورکر و پسی ورکر آخر تاسو دا چاہ اولادی اے اولاد دا حق کسی اے چی دا آغا تولا زندگیوں گو رہے دا آغا عمال تاسو گو رہے نر بچے خواہ دے چی دا پلار پا نقش قدم باندے روان بی نارواؤ طرف دنا رواؤ طرف دنا دغی باندے روانی نقش قدم باندے دوی تم اللہ چی دی سر خبرہ کین ورددا ہوئی چی تاسو خود یعقوب علیہ السلام اولاد یہ اگا عبداللہ اگا صفی اللہ اگا تا اللہ دم رلوی شان ورکڑو دا گئی اولاد یہ نو کم از کم سخو پکار دی کرو چی پدی لار ماں دی روان شی اول نے ورددا سمخیتا تمہید دا سکی خود اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام سامنو دی یعقوب علیہ السلام نسلن بعد نسلن دا گئی دا اولاد اس گروہ نعمتی شکریہ دا جائے دا نعمت و نظمہ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ لکی چو اس گروہ پا مانا دے اس گروہ سر دے زمان دا نعمت و شکریہ دا جائے او عام مانا تاسو یاد کہے اگا انعامات زمان چما تاسو سر کڑی دی اگا کم انعامات ستاسو دا مشران دا پارا سمندر کی ملاری جوڑی کڑی بحر قلزم کی او موسیٰ علیہ السلام سرد شپگ اللہ بنی اسرائیل داغی نقوت او چکل دشمن مراد چکل ورمستش سرد تمام لخگر و اپٹول باندے وہ جوختی شوی غر کے پر تاسمیں تو دشمن نخلاص کرے اس دی روان دی کنعان اور شام تو دی شام تو دیر ہوگی دلار ہو حضرت یعقوب علیہ السلام زامن یعنی یوسف علیہ السلام رونا اغای چکلا مصر تا براتلل دو خان قافلی بو ارابد دلتنا بے غلی شام تولی خصورتی تو دورا تو مزلو او دی چی بیارا سکیلی دی شام تا نو پورا سلویخ کالا مزکی لگی دی سلویخ کالا سن لگی دی دی چی لباہ قرزم نا پوری وطا آلتے صحاب آدی پا شروع کر و مقام دین کی سلویخ کالا دی بل رست جان پر اولاد دے شان اللہ ورتے ہوئی پتہ کا میدان میں ستاثر پارا انتظام دے سوری ہوگا پتہ کا میدان میں ستاثر پارا انتظام دے خوڑن اس کلو ہوگا امدہ کا میدان ہو جستاس ہو دے زندگی دے تیرون دے پارا ماتاس ہو دے کتاب در گا لگا دیہ میدان کی میدان دل واقعات شئی اللہ ہوئی لگتا کا نعمتنو خیال علیکہ کا نعمتنو خود دے کو مشرانو شئی دا اس مدینہ کی جکم دی دا باغا نبی مشران سر احسانات اولاد سر احسان دا مشران انعامات دا اولاد انعام چی دا کم سڑی پلار عالم بھی نگے عالم بھی دا بچے پخپل عالم ندے دے بدا اللہ تبارک و تعالی دا دغا انعام شکریہ مدا کئی چی اللہ دا والدے مبانے کم انعام کرے پلدی نی خوچے دا پلار نی کالیمان دی دا بانے دا غیر شکریہ لازم دا دارنگی دا دی پر مشران دا انعامات شو دی با فخر کو من دازیو من دازیو اللہ وی دا بھی شکریہ فادا کہے اللہ دی ہاں انعامات انعامتو علیکم شما کلو علا اجدادکم ستاسو پنی کنو بند استاسو نکانو استاسو پلارانو دائن آمات ما پاغی کرو او دویمہ خبر و اوفو بعہدی پوروالے و کہتاسو بی انتصال عمری فمنلد حکم زما اہدی مانا بی انتصال عمری فمنلد حکم زما چما تاسو تکم حکم کرے دے تاسو آغا حکم تر سرک ہے حکم سو چی تاسو تا دی بنی اسرائیل سر اللہ فجبت موسیٰ علیہ السلام دین دا معاہدہ خستے وا چی انی باعثم من بنی اسماعیل نبیہ بنو اسماعیل کی بزر پیغمبر را لیکم امیہ چی اغبا انپڑوی چانب اس دکڑا خطن نیکڑی فمانت تباعو وصدق بن نور اللذی یحتی بیہی چاچ دد پی ربی اکلا او حاق قرآن باندی ایمان روڑو کم قرآن چی در روڑے دے اللہ تبارک و تعالی وی غفرتو ایک اثانو تبزر تمام گناہون مافکم وادخلتو الجنہ داخلک پا جنت تبوزم وجعلتو لہو اجرین ایک اثانو تبار پر دبر دبر سوابونی ویدان در دویل نن تاس زماع کا حکم تر سرک ایمان پی روڑے ستاسر پاردہ مقامات وَأَوْفُ بِعَهْدِ پُرَوَالِو کہ تاسو پا منلو دا حکم زما چه تاس تما کم حکم کرے دے آغا حکم بانے تاسو عملو کئے وعدا چکم شوی دا تاسا وواسطی دا موسیٰ علیہ السلام آغا وعدی تاسو پورا کئے اوفی بِعَهْدِكُم زبا هم پُرَوَالِو کم دا آغا وعدی اقبلی چه تاسو سر شوی دا سواب و دا قبلی دو دا جنت اوفی بِعَهْدِكُم بین قبول و ثواب تاسو هغه وادي به تاسو لري چې ویډیا پر کوم تاسو رنګ یا سواد چې زما په دې پیغمبر ایمان راوړې نو بس تاسو به جنت ترلاسه شئ تاسو به خلوشي او ډبل ډبل ثوابونه به تاسو ته ورکړي و ایایا فرحبون او خاص زمانه یری گئے فماتون د دې وادو کې چې دا کوم وادي شي ویډیا تاسو ماته وای په دې کې نه چانه یا راوګه خاص زمانه یا راوګه یعنی کوی یری گئے تاسو خدا وادي ماته وای خو خیر کوی وآمنو بل حکم داو چی تاسو ایمان داوڑے تصدیق ہو گئے بما دا حق کتاب قرآن مجید انزلتو چی را لے گرے دے ما را لے گرے دے او دا کتاب دے سنگا مصدقن چی موافقت کون کے دے لما دا حق کتاب ما کم چی تاسو سر دے پسکی موافقت کئی پا توحید کی پرسالت کی چی سنگ حق بیان دا توحید کئی دے بیان دا توحید کئی سنچاری کی بیان دا رسالت دا یعنی دا پیغمبرائے بیانو دلائل دا غی بیان چھیو دیکی ہم دی سنچ اغیر واقعات بیان کری دی دیکی ہم دی سنچ استاسو بطورات کی دا پیغمبر صفات دی دیکی ہم دی تاسو سو کہ باغی عمل تاسو ایمان اور ہے پا قرآن انزل تو چھ مارا لے گرے دی مصدقا موافقت کون کے و تصدیق کون کے دی لما دا حاق کتاب معکم چھ دے تاثر پسے کی تصدیق کئی پا مسئلے دا توحید کی پا مسئلے دا رسالت کی پا بیان دا واقعات کی اور دارنگی پا بارد صفات و رجا کی دا پیغمبر علیہ السلام بے منع کرنا وَلَا تَكُونُ مَكِي گئے تاسو اول کافرین بھی اول فرقہ کفر قوم کی پدے کتاب دا اہل کتابونا ولی مخی ہم اکر کی مشرکانو کفر کرے دے کرنے دے یعنی کفر خود کفر دے یہودیان نہ مخ کرے دلتا مانا داد چھ تاسو اہل کتاب ہے تاسو دا خط بستر کی دی کتاسو ایمان روڑو نور خلق ہم ایمان روڑی او کتاسو ایمان را نوڑو نور خلق تبان تاسو ڈب جوڑ گئے نو تاسو اول کفر کون کی دا اہل کتاب نمکی گئے پدے قرآن او کتاسو اوکا اول کفر سمرا خلق کی راضی ستاسو پا نقش قدم زی نو دا غید کفر سزا خود پا غیدا چی تاسو ورطا یو بنیادی خلی دا حاقی اعمال و تاسو سزا پا تاسو باندی بہن تاسو دا سنکو ولا تکونو مکی گئے تاسو اول کافرین بھی اول فرقا کفر کون کی دا اہل کتاب و ناپد کتاب دا اہل کتاب و اول دل انکار کون کی تاسو مگر دے نور بدر پسی راضی غلط بنیاد و تاسو کی خود نستاسو سزا پا دیر ڈبلی ولا تشترو دی آیاتی او تاسو ماخلے پا بطولو دا آیاتونو زمان آیاتونو مراد صفات دا پیغمبر علیہ السلام دی ماخلے تاسو پا بطولو دا صفات دا پیغمبر علیہ السلام چستاسو پا تورات کی دی سمنن قلیلا عوض لک عوض ماخلے دا تمام دنیا پا مقابل دا آخرت یو انعام کی صحیحیت نے لری تاستا قدیبان آخرت ملاوی گی انعامات در تا ملاوی گی نتاستا دا پیغمبر علیہ السلام صفات بدل کر ایامو دا خلق دا اغراضو دا خلق دا دنیاوی معمولی فیدی دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی حکام بدل کر تاستا دا سمت ہوئے دیر خلق دا سی گی چا غی پا دی کسو کی اغی پا دا سا مقامات کی مداہنت گی مداہنت دی تو چلے گا نرمی چی چلو اس جیب تراشی بے خواہ خوالاشی پکیرا گیر دا اللہ حکم صحیح بیان ہے ہر سنگ جی کدی پکی سر دی او کار سر دی حکم صحیح بیان دا دنیاوی سو مقاصدو دا سو دمرو دا پا دا اللہ تبارک و تعالی حکم بدلو یا پاگی کی نرمی کون دا دوار حرام اور ناجائز دا اللہ حکام چی سنگ دی دا پکل جائے گی تاکہ چ اللہ تبارک و تعالی علم اور قدر کرے گا تدید پار چت بدا اللہ دا دین صحیح صحیح بیان او کدی کی دی مداہنت او سستی ہو یا پیسو تکو عزت دنیا تے دیو قتل دا شیت دا دل تے چلی یہودی ار سم سم اصل اصل تر ثواب نے دی تو سزا گانے بھی اس سر سمی نے و ایا فتقو او خاص زمان ہو یری گئے پرہیزگاری اور تقوی کا زمان ہو یری گئے دا مسئلہ چھ پا امالو باندھے دا سے امالو باندھے حجرت اغسطل جائز دی امامت شو تدریس شو یا نور دا سے چکم دا دین کارون دی لیکن مسئلہ کل واضح دی جدی آیا تو دا غیث المنافات نشتا اگا پا خبر زائے والے ثابت دی احادیث انہ ثابت دی اور دانے گی دا صحابہ کرام چھ حضرت عمر سے آزان موازن لسور کول حضرت عثمان سے موازن لسور کول اگا پا خبر زائے دی خدا مسئلہ بدل دا دا خود تحریف دا دین دا وجن چکم پیسی ٹکیا کیا غپن دی دا خود اطاعات و باندے تفصیل پکی جدا جدا دے اگر دا دی سرس منافات اور دی سرس مسئلہ رشتہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مَقَرْ وَرَوَيْتَ آسُ حَقَّ بِالْبَاطِلِ پَسَبَبْ تَ بَاطِلُ تَعْوِيلَاتُ سَرَ حق اور باطل گر وڑوائے ما چتاسو یو تعویل غلط ہوکے اور چتم حق مسئلہ دا بل طرف توارو بالکل دلی پتا سو پابندی لدا بن کر وتکتم الحق مکٹ ہے تاسو حق حق کا پڑھے نا وانتم تعلمون اور حال دار جتا سو کوئی گے ان الحق جدا خبر حق تو تی بیا پڑھے یہودیاں کی دا صفتو اگے کو اندر سے چل کو اللہ تبارک و تعالی منع دا گئی اپلا جتا سو کو بیو باطل نہ حق او حق گڑوے نا جوڑا کو جدائی او دین نمبر مسئلہ دا جتا سو حق تا نہ پٹو واقیم الصلاۃ پابندے سر منزن کرے اقامت معنی مخشی ہے وہات الزکات زکات نہ ورک ورکعو مع الراکین مس کرے سر مس کو ان دی یہودیاں کو مان دے کے رکوع نہ دی زمون مس کے رکوع سے دیشتا حکم اور توش کی تاسو دے مسلمانان کو شان مس کرتا لیکن سن کے مسلمانان کم طریقے سر مس کی داد کرتا اتعمرون الناس چی کلب ددائی نچا تپوسو کم دی پیغمبر علیہ السلام پا بارکی ندائی بولا جواب سور کو چی دا صحیح پیغمبر دی پا دی اقبل نزیو پر قرار ہو سا اتا مرور اللہ کا بالبر ری آیا تاس حکم قوائے خلق ہوتا بالبر ری دی ایمان روڑو دی پا دی پیغمبر علیہ السلام چی تاسو کی ایمان روڑے بر نمواتر تی ایمان و تنسونا انفسکم زانونا مہرکر دی فلا تأمرونها فلو زان تتاسو نوے چاہے تاسو ایمان روڑے وانتم تدلون الكتاب اور حال دار چتاسو لولے کتاب اور ہم فدغ کتاب کے صفات پیغمبر دی افلا تاقلون تاسو کوئی گئے نا اقل نہ لگا فکار خدا دار چتاسو فلو زانون تا نصیت ہوئے تدی پہ حوالہ میں تاسو دری حدیث ہوئے چبل تا خلار خیر فلا پیندی حالت پہ دیسی دری روایت میں تاسو بیان وستعینو اس کلا کلا پدی مسئلہ کی سختی را دی تکلیف را دی طریقہ را تکلی تاس مدد بارے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا پا عداد دی فرائضو پی صبر و صلاة صبر کولو سر چخبر نفس پدی عبادات و بن کا صبر پا سبان دی پا عداد فرائضو دی تا حرام و نظام بچ گو دی مصیبتو نو باندی چی صبر تکلیفو نراشی اگے باندی ہم صبر کول دی کس میں نہیں کرنا چی کم حکم در تکی گیا کمی نه چې منعه کړې هغې نه ځان منعه کوه او چې تکلیف در باندې راغی نو چیغې سورې مو وهه تاسم اور یا مراد صبر نه روجی استعینوا بالصبر والصلاه تاسو مدد حاصلوئ دا الله تبارک وتعالی نه تاسو سره روجی نشه مونږ نه کوي و انها اور بیشک دا مونږ روجا لکبیره دا دی یعنی درون عمل دی آسان نه دی درغه صبر ادا الا للخاشین مگر دا درون والی نشته په یری دن کو باندې کم کسان چې دا الله نه لري او روجی نشه او هو مزونه پر تاسو کوي او مزونه په تاسو کوي دا ضرور دی مزونه دي او دا دومره روزي به سوت نه سي الله او یاد ساته دا اعمال ګران دي آسان نه دي خو آسان دي چاته کم کسان چې ریدن کی دا الله نه الذين ذهب کسان دي يظنون چې هغه یقین کوي په دې خبره انهم ملاقات ربهم چې دې ملاقات کوون کی دي ضرورت پر سره ځن کی نسبت راځه ملاقات معنا ځن کی نسبت راځه دې کسان پوری چل تلاش سبب سړی جلاج یو کبتی یو بادشاہ دی وطن ته تفوس کړي چې په خوانو خلکو هغه دې ورته خوشاله دل آخرت ته خوشاله دل موږ ورته خوشاله کوو چې سلا بیا هغه آخرت ځان لا بات کړو او تاسو دنیا باندې کړي آخرت مو روان کړي آبادې نه سپرانې ته دي هغه ځان لا آخرت ته بات کړي یو انسان سره چې دا فکرې زبال ته ودیږي دا الله په کله بزم سليمان بن عبد الملك ته تپوس کړي چې له انسان الله د دینو کمانداز کې بزي دا ابو حازم سره نه دا تپوسنه غړ ته تپوسنه ای وای کدا خامال کړي ستاتل الله څخه کدا شي لکه څنګه یو مسافر د سفر نه کور ته راشي یو مسافر چې د سفر نه خپل کور ته راشي خفای ته خوشاله خپلم خوشاله دي اهل عیالم خوشاله دي او یو عجیب کیفیت او